إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya hii ya suratul baqara pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipoambia malaika kuwa yeye anataka kuumba kiumbe ambacho kitakuja kuwa kiongozi katika hii ardhi malaika alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala aumbe lakini kile atachokiumba wakasema wenyewe hakiwezi kuwa bora kuliko sisi malaika kwa sababu malaika walikuwa wajui ilmu al-ghaib walikuwa wajui mambo yaliyofichikamana wao wakasema Allah aumbe lakini kile anachokiumba hakiwezi kuwa bora kuliko sisi Allah anasema wa'allama adama al-asma'a kullaha Allah subhanahu wa ta'ala kamfuza nabi adam majina ya kila kitu thumma aradahum 'ala al-mala'ika baada ya kumfunza Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma kwa malaika akamwambia malaika mfunzeni Adam au mwambieni Adam majina ya kila kitu lakini malaika hawakuweza jambo hilo kwa sababu walikuwa wajui ghaibi wao wakasema Allah aumbe lakini hatuumba kiumbe bora kama sisi Allah subhanahu wa ta'ala baada malaika kushindwa kujibu jambo hilo Allah akamwambia Adam ya Adam ambihum bi asma'ihim wafundishe majina yote falamma anbaahum bi asma'ihim pindi Adam alipowafundisha majina yote malaika qal ana Allah subhanahu wa ta'ala akasema alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardh je sikukwambieni kuwa mimi najua ghaib najua mambo yaliyofichikamana mbinguni na ardhini wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun na ninajua yale ambayo mnayadhihirisha na yale ambayo mnakuwa mmeyaficha mimi Allah subhanahu wa ta'ala nayajua katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha kuwa yeye ndiye ambaye anayejua ilmu al-ghaib mambo yaliyofichikamana na wala malaika hawajui elimu ya mambo yaliyofichikamana ibada Allah wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah liyutli'akum au liyutli'akum ala al-ghaib Allah subhanahu wa ta'ala sema na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa mwenye kukuonyesheni nyinyi ilmu al-ghaib ama hakuwa mwenye kuwafungulia nyinyi ilmu al-ghaib ilmu ya ghaibi ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa qala ta'ala walillahi ghaibu samawati wal ardh Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anajua ghaibi anajua yaliyofichikamana mbinguni na ardhini wa ilayhi yurja'u al-amru kullu au kulla wa ilayhi yurja'u al-amru kullu na kwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo yote hurejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala fa'buduhu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema mu'abuduni Allah subhanahu wa ta'ala وتوكل عليه نمتجمي الله سبحانه وتعالى وما ربك بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى سيمن يغافليك ويال أمامنا يفعل منه كي الله سبحانه وتعالى katika aya zote hizi akatubainishia kwamba hakuna anayejua ilmu al-ghaib. Hakuna anayejua mambo yaliyofichamana isipokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala akatudhihirishia kwamba na mitume wake hawajui ilmu al-ghaib. Jaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala akinukuma neno la Nabii Nuh alayhi salatu wa salam, qul amamwambia qul la ya'lam man fi samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala sema wala aqul nabii Nuh anawaambia watu wake wala aqul lakum wala mimi sikwambieni nyinyi indi khazainu Allah mimi sina hazina ya Allah subhanahu wa ta'ala mimi sikwambieni nyinyi kuwa mimi nina hazina ya Allah subhanahu wa ta'ala wala a'lamu al-ghaib wala sikwambieni mimi kuwa najua ghaib mimi sifahamu ilmu al-ghaib Nabii Nuh anawaambia watu wake, "Wala aqulu inni malak." Wala sikwambieni kuwa mimi ni mtume au mimi ni malaika. Kwa Nabii Nuh alayhi salatu wasalam akawaambia umma wake na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mnukuu Nabii Nuh alayhi salatu wasalam huwa Nabii Nuh wa ilmu al-ghaib. Kwa anayejua ilmu al-ghaib ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Ibadallah, bali na Allah Subhanahu wa Ta'ala akazungumza akasema وإذ قال الله يا عيسى تيكو الله سبحانه وتعالى تمام بيا عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الله سبحانه وتعالى تمام بيا عيسى من مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله سبحانه وتعالى تمام بيا نبي عيسى جل نيوي أمباي وليوان بيا واتو وكفاني ويوي نماما يكو كوني ومونغو وويلي نبي عيسى اتمجيب الله سبحانه وتعالى كما سبحانك ومتكسيك يا الله ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق هيكون كwangu mimi kuzungumza yale ambayo si haki yangu mimi in kunt qultuh faqad alimta عيسى تمامبيه الله سبحانه وتعالى لو mimi ningezungumza mambo hayo wewe Allah ungefahamu ungejua hayo kwa mimi yazungumza تعلم ما في نفسي كيشا نبي عيسى anamwambia Allah تعلم ما في نفسي wewe unajua yale aliyokuwa ndani ya nafsi yangu mimi wala a'lam ma fi nafsika wala mimi sijui yale ambayo yako katika nafsi yako innaka antal allamul ghuyub kwa hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndio mjuzi wa mambo ya ghaib kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuthibitishia katika aya hii kuwa nabii Isa alayhi salatu wasalam anamwambia Allah wewe unajua iliyokuwa ndani ya nafsi yangu lakini mimi sijui iliyokuwa ndani ya nafsi yako. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye pekee yake ndiye anayejua ilmu al-ghaib. Mambo yalitukamana na hakuna anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Ibada Allah. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala akimnukuu akimwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam qul kama wewe Muhammad kuambia la amliku nafsi naf'an wala darra mimi similiki nafsi yangu sinufaishi wala sidhuru na hapa mtume Muhammad alikuwa bado yuko hai anazungumza maneno kama haya leo ni wakina nani wale masufi ambao wanakwenda kumwabudu mtume aliyekuwa ni maiti wakati mtume yuko hai anawaambia watu wake Allah anamwambia sema Muhammad mimi similiki nafsi yangu sinufaishi wala sidhuru illa ma sha Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kisha mtume akasema wala kuntu a'lamu al-ghaib lau mimi ningelikuwa najua ghaib la taksartu min al-khair basi ningezidisha sana kufanya mambo ya khairi wama masani ya su na wala nisingepakwa mimi na mabaya in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun kwa hakika mimi ni muonyaji na ni mwenye kuwabashiria watu bishara iliyokuwa njema kwa wale watu walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa azima mambo ya khair Mtume anasema lau ningekuwa najua ghaibi ningefanya mengi sana ya khair, na wala singenipata mimi mabaya. Lakini sote tunafahamu kisa cha mtume kuwa amerogwa. Lau mtume ningekuwa najua ghaibi na mabaya yote haya singempata. Dalili zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishia kwamba hakuna anayejua mambo yaliyoshikamana isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Waqala ta'ala, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa indahu mafatihul ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala yeye pekee yake ndiye ambaye yuko na funguo za ghaib. La ya'lamuha illa hu, hakuna yeyote anayejua funguo za ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni wangapi katika wanadamu wanadai kuwa wanajua mambo yanayoshikamana ambayo ni wafumu na wapigana mwili? Hakuna anayejua elimu hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ibadallah, bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema alimul ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi wa ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, wala Allah subhanahu wa ta'ala akumdhihirishia elimu yake ya ghaibi yoyote, illa man irtaba bir rasul, isipokuwa wale ambao amewaridhia katika mitume. Na si mitume wote wa Allah ambao wamedhihirishiwa ghaibu, isipokuwa wale ambao Allah amewaridhia katika mitume. Lakini leo kuna baadhi ya watu wanadai kuwa wao wanajua ghaibu. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwafungulia elimu hii na wengine katika mitume wake, je, hawa watu watakuwa ni wabora kuliko mitume wa Allah? Bila shaka jibu la, hakuna aliyekuwa bora isipokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Anasema funguo za ghaib, mtume anasema funguo za ghaib ni tano, hakuna anayezijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha mtume akasema la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illa Allah, hakuna yeyote ambaye anayejua mambo yatakayokuwa kesho isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mambo ya kesho anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha mtume akasema wala ya'lam ahadun ma yakunu fi al-arham illa Allah, hakuna yeyote ambaye anayejua yale yaliyokuwa ndani ya tumbo la mzazi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na waganga jambo hili wanalijua pale ambapo mtoto ameshafikisha miezi minne. Lakini kabla ya miezi minne, mganga hajui mtoto ni wa kiume wala ni wa kike isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha mtume akasema wala ta'lam nafsun madha taksibu ghadan, wala nafsi haijui kipi itachokutuma kesho. Sote tumalala, lakini hatujui kesho tutachuma jambo lipi. Hatujui riziki ya kesho isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha mtume akasema wala tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wala nafsi haijui wapi itafia. Nafsi haijui wapi itafia. Ni wangapi ambao wanaamka asubuhi na kwenda kutafuta riziki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawachukulia huko? Ni wangapi ambao wanakwenda Allah subhanahu wa ta'ala anafanya mambo yake, wanafanya ajali mabarabarani? Lao angelijua kuwa mimi nitafia huko barabarani asingelitoka, lakini kwa sababu nafsi haijui wapi nitafia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha Allah akasema wala ya'lam mata ya'ti al-matar ahadun illa Allah, wala kuna yeyote ambaye anajua mvua itanyesha lini isipokuwa Allah. Na wale ambao wanawangeni mvua itanyesha kubadilisha, kuna wakati wanasema na mvua haijeshi. Kwa hiyo hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akasema wala ya'lam mata taqumu saa illa Allah, na wala hakuna ambaye anajua lini kiyama kitasimama isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. بعد الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن الا الله, مambo matano hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. ثم قال قوله تعالى, kisha mtume akasoma aya Allah anasema inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ah, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anajua elimu ya kiyama itasimama lini. وينزل الغيث ان الله سبحانه وتعالى ذي الذي ينشش مvua ويعلم ما في الارحام ان الله ده انا اجي له كتابه متومبه وماما زيتو كيشا الله كسمى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا نفس ايجوي كيف تتشتم كشو وما تدري نفس باي ارض تموت ولا نفس ايجوي وقتي ambao itafia kwa hili elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala mambo matano ambayo hakuna anayajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake baada Allah suila ashaykh Muhammad Salih al-Usaymin rahimahullah Sheikh al-Usaymin aliulizwa ma hukmu man yad'i 'ilma al-ghayb ni ipi hukumu ya mtu ambaye anadai kuwa yeye anajua mambo yaliyofichikamana ni ipi hukumu ya mtu ambaye anadai kuwa yeye anajua ilmu al-ghayb fa ajaba rahimahullah Sheikh Ibn Uthaymeen akajibu akasema al-hukmu fi man yad'i 'ilma al-ghayb fa innahu kafir annahu kafir hukumu ya yule ambaye anadai kuwa yeye anajua ilmu al-ghayb hukumu ya yule ambaye anadai kuwa yeye anajua mambo yaliyofichikamana hukumu yake mtu huyu ni kafiri kisha kutoka katika Uislamu kisha akasema Ibn Uthaymeen لانه مكذب لله عز وجل وسبب انه هو انakuwa amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah amesema hakuna anayejua ghaibu yeye atadai kuwa anajua ghaibu mtu huyu anakuwa amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تعالى Allah anasema qul la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaib illa Allah hakuna anayejua yalokuwa mbinguni na ardhini yaliyofichikamana isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wama yashuruna ayyama yub'athu au ayyana yub'athu na wale ambao mnaabudu akiwa ni maiti mkidai kuwa nawasikia Allah anasema wama yashuruna ayyana yub'athu wala wao hawatambui lini watafufuliwa wamesema kaburini mnaabudu lakini na wao hawajui lini watafufuliwa ويقول ان يجوع علم الغيب يتركوا الله سبحانه وتعالى فكاك كيش الشيخ ابن عثيمين كان يقول كما واذا كان الله عز وجل جاء امر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اي يعلن للملأ انه لا يعلم الغيب او لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله اكيد الله سبحانه وتعالى ان يمامش متمه محمد او تغذيه واطو kuwa hakuna anayejua ani mulghaib yaliokuwa mbinguni na ardhini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo anasema fa in da'a 'ilma al-ghaib yeyote atakayedai kuwa anajua ani mulghaib ilmu ambayo mambo ambayo yalifichikamana anasema Sheikh Ibn Uthaymeen faqad kadhaba Allahu 'azza wa jalla fi hadha au fi hadha al-haq mtu huyu atakuwa amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala katika habari hii ambayo mwanga mtu Muhammad awaambie watu kuwa kuna anayejua ilmu ghaib. Kwa hiyo Muislamu yote yule atakayedai kuwa yeye anajua mambo yaliyofichikamana mtu huyu anakuwa amekufuru ametoka katika Uislamu. Bali na yule ambaye anamswadikisha au anakubali maneno ya yule ambaye anadai kuwa anajua ilmu ghaib na yeye vile vile anakuwa ni kafiri. Akija mtu leo akazungumza kuwa yeye anajua mambo yaliyofichikamana na wewe ukamkubali maneno yake na wewe hukumu ya ukafiri na kushika. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ata 'arrafan aw kahinan fa saddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Anasema Mtume Muhammad yoyote atakayemwambia mfumo au mpiga ramli. Mpiga ramli ni yule ambaye anadai kuwa yeye anajua ghaibu, ama mfumo ni yule ambaye anadai kuwa yeye ambaye aliiba aliyakuwa ya kumuona yeye anaweza kumfuchua mbele za watu. Kwa yoyote yule ambaye atakayemwambia watu hawa na akakubali yale ambayo anaambiwa na watu kama hawa, Mtume anasema faqad kasara bima unzila 'ala Muhammad, mtu huyu anakuwa amekufuru yale yote ambayo Mtume Muhammad alikuja nayo. Kwa yule ambaye anadai ilmu al-ghaib ni kafiri, na yule ambaye anamsadikisha maneno yake na kumkubali mtu kama yule, na yeye vile vile anakuwa ametoka katika Uislamu kwa sababu anakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، قد كتب لزوان قوان بني لطنبولية لتتقوم سقوة أكونا نيجوع علم الغيب اسفقوة الله سبحانه وتعالى في تياجه بل كيلا على يداي هو أنا جوع علم الغيب. Mtu huyu anakuwa tayari kisha kufuru na yeyote ambaye atamsadikisha mtu ambaye anajua elimu ya ghaibu akasema kuwa fulani namkubali na anajua elimu ya mambo yaliyoshikamana, bila shaka na mtu huyu anakuwa tayari kisha kuwa kafiri. Nikaona katika hotuba yangu siwezi nikatoka ndani ya masjid hii au kushuka katika mimbari hii bila kukogota kundi katika makundi ambayo yanajinasibisha kuwa wao ni Waislamu aliyakuwa wana ukafiri ndani yao. Kundi la mashia ithna asharia, japokuwa leo katika watu wengi katika watu tumewashika kuwa mashia ni ndugu zetu, bali wengine tunawakumbatia, bali wengine wakisikia sehemu ambazo wanatajwa mashia kwa ubaya, unamkutana mtu anakasirika kabisa, kwa nini unamkufurisha shia? Lakini mtu ambaye anazungumza maneno kama haya yeye achukii hizi mashia wanaokufurisha masahaba wa Mtume Muhammad. Ikiwa wewe hauna wivu na masahaba, watu ambao wanakufurisha masahaba mpaka katika kauli zao wakazungumza wakasema inna Umar ibn Khattab, wakimzungumzia Umar wakasema Umar alikuwa na magonjwa, bihi da'un, alikuwa na magonjwa, la yudawihi illa ma'ur rijal, magonjwa hayo yalikuwa hayaponi mpaka aingiliwe na mwanaume nyuma. Katika kauli za mashia katika vitabu vyao watu wanazungumza maneno kama haya kwa maswahaba, lakini watu leo wanawakumbatia na kukaa nao katika makundi ya makahawa. Ni ipi itikadi ya mashia kwa maimamu zao hawa kumi na wawili katika mambo ya ilmu al-ghaib? Katika kitabu chao kinaitwa Usulul Kashf, ukurasa wa 160, mashia wanazungumza, shekhe wao ambaye anaitwa Al-Qulaini anazungumza akisema, akipokea hadithi kutoka kwa Abi Abdullah ambao ni imamu wao wa sita, imamu wao wa sita ambao ni Abi Abdullah, anasema inni a'lam ma fi samawati wa ma fil ardh, kwa hakika mimi natambua yale ambayo yako mbinguni na ardhini, wa'alam ma fil jannati wa'alam ma fil nar, na vile vile mimi natambua yale ambayo yanapatikana pekuni na yale ambayo yanapatikana motoni. Kisha akasema wa'alam ma kana wa ma yakunu, na mimi natambua yale ambayo yaliyokuwa na yale yatakayokuwa. Hawa ni mashia, imamu wao wa sita anamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amesema kuwa hakuna anayejua ghaibu isipokuwa yeye peke yake, lakini imamu wao wa sita anasema kwa hakika mimi najua yaliyoshikamana mbinguni na ardhini, na ninajua yaliyokuwa pekuni na motoni, na vile vile najua yale yaliyokuwa kabla sijazaliwa na yale yatakayokuwa. Kisha katika kitabu chao kingine mashia kinaitwa Al-Kashf, kuanzia ukurasa wa 225 mpaka ukurasa wa 407 wakazungumza baadhi ya mambo katika ukurasa hizo. Katika mambo ambayo wamezungumza ni mengi, lakini nitachukua machache. Wakati ya mlango ambao unaitwa anna al-a'immata ya'lamuna jami'a al-ulum allati kharajat ila al-mala'ika wal-anbiya'i wal-rusul, maimamu wanajua elimu zote ambazo mitume na malaika hawakuwa nazo. Allah anasema elimu yake kudhirisha yote illa man yasaba bil rasul, isipokuwa wale waliochagua katika mitume, na si mitume wote ambao wameonyeshwa ghaibu, isipokuwa wale ambao Allah amewachagua. Lakini unyona kuambia maimamu zao 12 wanajua elimu zote na elimu ambazo mitume walikuwa nazo wao wanazitambua, bali katika ukurasa hizo wakazungumza wakasema anna al-a'immata kuwa maimamu ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa annahu la yukhfa alayhim shay'un. Maimamu zetu wanajua elimu ya yale ambayo yalikuwa na ambayo yatakayokuja, na wala maimamu zetu hakuna chochote ambacho kinashikamana kwao. Kila kitu maimamu wao wanatambua, kama wanavyotakidiwa nani hawa mashia. Bali katika maneno yao wakasema anna la imata, maimamu zetu sisi yaalamuna mata ya mutuni, wanatambua lini watakufa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye mbora wa mitume alikuwa atambui lini atakufa, wala mitume wa Allah walikuwa watambui lini watakufa, na wabora baada ya mitume ambao ni masahaba walikuwa watambui lini watakufa. Lakini wao wanakuambia maimamu zetu wanatambua lini watakufa, wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarihim, na kwa maimamu zetu hawa hawafi isipokuwa kwa kukata kwao. Kama imamu anasema mimi sitaki kufa hafi, kwa maimamu zetu sisi wanakufa mpaka wao watake. Hali katika machache ambayo nimeeleza leo katika itikadi ya mashia, wanadai kwa maimamu zao wanafanya nini? Wanajua ilmu al-ghaib. Bila shaka hawa wamemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo masikitiko, ukamsikia Muislamu jahil ambaye hataki hata kusoma dini yake, pakiwa madarasa ya msikitini hataki kuhudhuria, ukimzungumza Shia anajifanya kuwa yeye ni msomi, anakuja anakuambia wewe unazungumza mashia ni makafiri. Ni nini maana ya ukafiri? Kwani mashia waswali kama sisi? Na nani kuambia kuwa mtu kiswali hawezi kuwa kafiri? Muislamu ambaye anaswali sala tano usiku na mchana, kuna baadhi ya mambo unaweza kuyafanya yakakutoa katika Uislamu. Na ukafiri ambao unamtoa mtu katika Uislamu umegawanyika katika sehemu mbili. Na sehemu ya kwanza akasema kufru at-takdhib, ukafiri wa kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man azlam mimman iftara 'ala Allah al-kadhiba au mimman iftara 'ala Allah kadhiba au kadhaba bil haqq lamma ja'a alaysa fi jahannam maswa lil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala, ni nani aliyekuwa dhalim zaidi? Ni nani aliyekuwa dhalim zaidi kama yule ambaye amemdhulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo na akakadhibisha haki baada ya kuja? Haki imekuja akaikadhibisha, kisha Allah mwisho akasema kwa hao ambao wanakadhibisha haki, akasema alaysa fi jahannam maswa lilkafirin, hivi si moto wa jahannam ndio mafikio ya makafiri? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza kuwa wale ambao wanakadhibisha maneno yake ni makafiri. Na mashia katika jambo ila ilmu al-ghaib wakamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amezungumza kuwa hakuna anayejua ghaibu isipokuwa peke yake, wao wakamkadhibisha wakasema Allah amesema uongo. Bali na sisi maimamu zetu 12 wanajua ilmu al-ghaib, na hii ni kufru takdhib, inawatoa watu katika Uislamu. Lakini leo watu kwa kutambua, wao wanazungumza kuwa mashia ni ndugu zetu, mashia ni ndugu zetu Waislamu, lakini hawatambui kuwa mashia ndio watu ambao walikuja kuleta chuki katika Uislamu. Bali Imamu Abu Hanifa akazungumza na kusema man shakka fi kufri haula, yoyote ambaye yuko na mashaka kuhusu ukafiri wa hawa mashia, fa huwa kafiru mithluhu, naye ni kafiri mfano wao. Wewe Muislamu ukiwa na mashaka kuhusu ukafiri wa mashia ukawatetea mashia, anasema Abu Hanifa rahimahullah, na wewe ni kafiri mfano wao. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna kati tukutane naye kwa radhi nasi sabba na takabbal minna kama tamna alim wa tu'ala alayna kama tawwab rahim rabb la tasina fi dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adhab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.